وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون دليل نقلي دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا پارا دا رد شرك او واقع دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مخي بار بار بيان شوية وإذ قال إبراهيم وكلشور إبراهيم عليه السلام لأبيه أخبال پلارتا وقومه أخبال قام تيويل إنني براء مما تعبدون يقينا دا جدائم زما بایکار در اصلا تاس بندگی کوي دا الله تعالی نه علاوه نو تاس چیرې چا بندگی کوي زما دا غنه بایکار دی الا الذی فطرنی سوا دا غزاد نه جزای پیدا کړم په انه سیهدین نو هغه به ماته لار خی هغه به ماته لار خی سیهدین سمال هغه ماته هدایت خی هدایت خو هغه ته خود راشه نو سیهدین دې کې سمال علامه بیزاوی رحمت الله علیه ډیره بهترینه معنا کړی ده فانه سیهدین فانه سیثبتنی علی الهدایتی الا الذی فطرنی سوا د غزات نه جزی پیدا کړم فانه سیهدین فانه سیثبتنی علی الهدایتی هغه به مال توفیق د مضبوطوالی راکې په هدایت باندې ما ته توفیق راکې چې زد الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شم وجعلها کلمه باقیه فی عقبه وجعله جعله کی زمیر راجر الله تبارک تعالی ته او دا ها زمیر دا راجر ما قبل کلمه ته چې کلمه توحید و او کلمه د برائت و نو اسمانه دا کوي وجعله او پاتیکله الله تعالی دې کې جعله په معنا ده پاتې کول سره دی وګرځول الله تعالی ها دا کلمه توحید ها دا کلمه د برائت عن شرک او کلمه د برائت د بایکار د مشرکانو نه کلمتن باقیتن کلمه باقی پی عقیبه پا اولاد دغه کی الله تبارک تعالی د ابراهیم علی السلام پا اولاد کی پیغمبران ناولیگل او دغه عقیده پا جاری و ساتله عقیده دا توحید او عقیده دا برات دا بایکارت دا کافران لعلهم یرجعون دیر پاری دا خلقو گردی دا گمراهی نا دا بیدینه نا دا خلقو گردی لعلهم یرجعون بل متعتو هاولای و آباهم په دې آیتونو کې الله تعالی ذکر کړي دوه آیتونو کې زجر په انکار د پیغمبر او په انکار د قران کریم باندې او سبب د انکار الله تعالی بیان کړی دی دا خلک د الله تعالی د دین نه انکار ولې کوي د قران نه ولې انکار کوي او د پیغمبر نه ولې انکار کوي بل متاتو هاولای بلکې مزی ورکړی دي بلکې د دنیا مزی ورکړی دي ما هاولای دغه خلکو ته و آباهم مشران د دیو ته حتی جاهم الحق و تر دې پورې چې راغی دیو ته قرآن کریم حق و ته راغی د حق نه مراد قرآن کریم دی و رسول مبین او رسول ته راغی ښکاره بیان کوونکی رسول راغی مبین مظهر لهم الاحکام الشرعیه داسې پیغمبرو ته راغی چې راښکاره یې کړل هغې ته احکام شرعیه او ته راښکاره کړل مظهر لهم الاحکام الشرعیه تفسیر جلالین د الله تعالی احکامات شرعیه او ته راښکاره کړل نو ولما جاءهم الحق وكل شراغ يتحق توحيد الله تعالى احكام شرعيه نقال ذي لهذا سحر ده جادو ده وان به كافرون يقين من غير دين انكار كون كيو الله تعالى دين بج كذا راغ قران بكلا بيان شو نو مشركان وبيل من ده خو جادو ده او من غير دين انكار كون كيو وقالوا ويدا ده مشركان بدا خبر لولا نزل هذا القران ولی نشی نازل دل دا قرآن کریم علا رجل من القریتین پا یو سڑی باندی من القریتین دا غدو کلونا عزویم چلوی سڑی دین مراد سوک دی ولید ابن مغیره دا پا مکه کیو او عروه ابن مسعود الثقفی دا پا توایب کیو وی دا پیغمبر غریب سڑی دی نو دو کلی دو علاقین و رشتره چی اغا پاگی کی او دیر عزویم خلق شتره مالدار خلق دی بکی القريتين مراد يوم كذا او دویم تی توایب ده نو په مکه کې ولید ابن مغیره وی دا قران په دی مکه او د بری ولید ابن مغیره باندې په مکه کې ولید نازل ده او دویم په توایب کې هغه عروه ابن مسعود الثقفي وی هغه ډیر مالدار سره ده غټ سره ده خیسته سره ده په غی باندې قران کریم ولید نازلېږي نو مکه مشرکان دا خبره وکړه اهم یقسمون رحمت ربک الله تعالی په آیات کې جواب کوي حاصل له جواب ده دنیا چی یو بیکار شی ده نو داغی د تقسیم اختیار الله تعالی بل چلندې ورکړې دنیا یو بیکار شی ده خو الله تعالی دنیا د تقسیمات او اختیار بل چلندې ورکړې نو نبوت او پیغمبری دا خو ډیر زیات خصوصی مهربانی ده الله تبارک تعالی د دې اختیارات الله تعالی بل چاته نه ورکې بس الله تعالی د الله تعالی ته علم او چې دا پیغمبر حقدار د دې رسالت دین الله تعالی دې ته پیغمبر ورکړی ده. په دنیا کې دغه سړي کنه بعضی چاته لګه دنیا او چاته ډیره دنیا، نو دنیا چې یو خصیص او یو ذلیل او یو بیکاره شی دی، الله تعالی د هغې تقسیمات تاسو نه دي پرېښي، تاسو هغه نه دي اوله کړی، تاسو د هغې تقسیمات وکړئ. نو دا وحی او دغسې قرآن کریم او نبوت دا خود الله خصوصي مهربانۍ دي، دا الله تعالی تاسو نه پرېږدي، بلکې الله تعالی او پیغمبر جوړی هغه څوک چې د الله تعالی خوښ شي. اهم یقسمون رحمت ربک، دیو تقسیمی رحمت در ربستا، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، موږ تقسیم کړی دی په میند دریو کې معیشتهم، سامان د ژوند دیو، اسباب د ژوند چې الله تعالی دیو په میند کې تقسیم کړی دی، دیو خوښی ته نه دی پرېښي. پی الحیاتی دنیا په ژوند دنیا کې ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، او پورته کړی دی موږ بعضی ردینا فوق بعض په پاسره نور نه درجات په درجو کې، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، دیر پاره چی اونیسی بازی ردیونه بازن بازی نور در سخرین خدمتگاران، سخرین بلند اکرلی شوی پیشار اکرلی شوی، دی معنی سره الله تبارک تعالی سو غریب پیدا کرده، نسوک مالدار ده، نسوک آزاد ده، سوک غلام ده، مرای ده، نو سوک چی ده راعی ده، بادشاہ ده، نسوک رعیت ده، نسوک خیار ده، نسوک کامقل ده. دا درجات الله تعالی په انسانانو کې وری پیدا کړی دي، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، دیر پاره چې ونی چې دا بعض خلک بعض نور لره سخرین په خدمت سره، سخرین خدمتګاران ونی سي په خدمت سره. دا الله تعالی دا الله تبارک تعالی حکمت پرې کې داره، په دې کې وجه داره چې بعض خلک غریبانان دي او بعض چې لري هغه مالدار دي، بعض ډیرو خیاران دي نو بعض قمقلان دي، بعض بادشاهان دي نو بعض رعیت دي. دا الله تعالی ولې پیدا کړی دي؟ که چېرته ټول بادشاهان وي نو دا خدمتونه به د یو بل چا څه کول بیا؟ که دا ټول مالداران وي نو بیا چا د چا مزدوري کوله، دیاړي یې کوله نه نه یې کوله؟ خو الله تبارک تعالی وایي دا اختلاف د مراتبو نو دیر لپاره پیدا کړی دی. سخرین علامه بیضاوي رحمة الله علیه دی تاسو ته ما داسې معنی وکړله، سخرین دیر کې د مراد خدمتګاران تي مراد دي چې د یو بل خدمت وکړي، مالدار او غریب د دې لپاره دی، بادشاه او ګدا د دې لپاره دی چې د یو بل خدمت وکړي، او که چېرته دغسې نه وي نو بیا دا نه کېده. علامه بیضاوي رحمة الله علیه معنی کړې ده سخرین لیستعمل بعضهم بعضا، دې لپاره چې عامل وګرځي، لیستعمل عامل او مزدورکار وګرځي، بعضهم بعضا بعضې ردونه بعضې نورو لره، فی حوائجهم په حاجتونو پوره کولو کې، دا یو کس راولګي او دا بل په دیاړۍ باندې ونیسي. د دې نه وړاندې پښتو ترجمه کولای نه شم زه. سخرین معنی داره چې لیستعمل بعضهم بعضا، چې دیاړي مار وګرځي دا بعضې د نورو خلکو لره، فی حوائجهم پی حوائجهم په خپلو حاجتونو پوره کولو کې، نو فیحصل بینهم تألف، د دې په میند کې باغ د یو بل سره تألیف او هغه یو زیوالی راشي، یو دیاړي مار دی او بل چېرې قلاري نواب دی په ګټه او تناس دی، او یو چېرې ټوله ورځ دیاړي کوي. سخرین خدمتګار دغه ته مراد دی. دغه معنا تفسیر جله دغه کړې ده علامه بیضاوي رحمة الله دغه معنا کړې ده. علامه د تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده، لکه څرنګه چې علامه بیضاوي رحمة الله علیه کړی ده. د تفسیر جلالین والا داسې وایي، مسخرن فی العمل له بالاجره، سخرین دې کې معنا دغه شوله، الله تعالی دا درجات مختلف پیدا کړی دي، ډېر پاره چې ونیسي دا بعضې خلک د بعضې نور لره سخرین، مسخرن تابع فی العمل، په کار کولو کې لهو د دې کس لپاره، بالاجره په مزدورۍ باندې چې مزدوري له کې، لنډه معنا دا شوله، الله د دې وجې نه د بعضې خلک غریبان پیدا کړي دي، بعضې مالداران پیدا کړي دي. ورحمت ربک، مهربانی در ربستا، خیر مما یجمعون، غوره ده د هغه څه نه چې دا خلک یې جمع کوي. نو وګورئ د مالداري او غریبي الله تعالی انسانان ته نه ده وره کړي، نو هغه خاص مهرباني د الله تعالی چې هغه پیغمبري ده، هغه خو بالکل الله تبارک تعالی چل دغه اختیار چل الله تعالی نه ورکوي. ولولا یکون الناس امه واحده، په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل رد د هغې په دې وینا باندې، او ذلت د دنیا الله تعالی ذکر کوي. دا آیات متعلق دی د مخکې جملې سره چې خیر مما یجمعون، د الله تعالی مهرباني غوره ده، مما یجمعون دا څنګه چې دا خلک یې جمع کوي د هغې نه غوره ده. نو په دې آیات کې الله تعالی بل رد کوي د دوی په دې وهم او د دوی په دې ګمان باندې چې دا پیغمبر غریب دی، دا څنګه پیغمبر جوړ شو؟ اغه نور دو خلک چې کوم چې هغه مالداران دي، اغه الله تعالی پیغمبران ولې نه را لېږل؟ نو دې آیات کې الله تعالی دا غي جواب کوي، دا آیات خلاصه را تویم بیار ترجمه کومه دسی بیا نه پویږی چې ډایرکت ترجمه وکړو. حاصل د دې آیات داره چې د دنیا مالونه د الله تعالی په نیز باندې دومره ذلیله دي چې د مؤمن مسلمان د شان سره سره مناسب هم نه دي، بلکې دا پوره برخه وي سره کافرانو ده. د دې مؤمنانو مسلمانانو په مال کې سره برخه وي سشته دی نه، دا خالص چیرې سره کافرانو دي، ځکه د الله تعالی په نیز باندې د دنیا هیڅ قدر او قیمت نشته رې. د الله تعالی پیغمبر دومره ویلیو کنه که د دنیا دومره قدر او قیمت د الله تعالی په نیز باندې ویل کړه ماشي د وزن امره نو کافر ته به تی وبم نه ورکړي. خو لیکن الله تبارک تعالی فرمای چې په دې دنیا کې بعضی مؤمنان مسلمانانو ته الله تعالی مال ورکړی دی ډیر لپاره چې کچرته دا مانع موجود نه وي چې دا ټول خلق به کافران شي او هیڅوک به مؤمن مسلمان پاتې نشي، نو الله تعالی مؤمن لا بالکل لا مال ورکړی نه وي. خو دغه یره دا کچرته دا ټول مؤمنان مسلمانان د مال نه دغسې پاتې شي او دا ټول مال کافران ته ورکړی شي، نو بیا به دا خلک چیرې کافران شي. د دې وجې نه الله تعالی مؤمنانو ته دغه مال ورکړی دی، که نه د مال دا مناسب نه دی د مؤمن مسلمان سره، د مؤمن مسلمان د شان سره سره دا مال خایږي هم نه، دا دومره ذلیل او بیکاره شی دی. نو تاسو څه وایئ چې د پیغمبر ته دا مال نه دی ورکړی شوی؟ د مسلمان حصه په دې مال کې سره شته دی نه، دا ټولې حصې ده او برخې د کافرانو دي، خو د بعضي مؤمنان مسلمانان له الله تعالی دې وجې نه مال ورکړی دی چې که دا ټول مالونه کافرانو ته واله شوي وي نو بیا به چیرې د خلکو به ایمان پرېښی و. نو دې وجې نه الله تعالی دغسې کړی دی. ولته وکی دی ولولا یکون الناسو که چرته نه وی که چرته نه جوړېدلی خلک ولولا یکون الناسو که چرته نه کېدلی دا خلک یعنی نه جوړېدلی امتن واحدتن یوه ډله په کفر باندې امتن واحدتن علی الکفر لجعلنا نو خامخا جوړ کړی به مونږ علی میک پور دغه چره پر چا کفر کوي بر رحمانی پر رحمان ذات باندې دا غوره پاره به الله تعالی سره جوړ کړی لبیوتهم دا غو د غیغه کورونه سوقبن چتونه دغه منپیزتین د سپینو سرو زرونه و معارجه او پړوی دغه علیها یظهرون چې دغه چتونه ته به ورخیږي. کچرته د مخ کې یره نه وي چې دا ټول خلک به کافران شي نو الله تعالی به داسې کړی چې کافران لبه دا دومره ټول مال ورکړی چې دغه د کوټو چتونه به سره زر او سپین زرو او هغې ته چې کوم اندر پایانی ورخیږي پړوی هغې ته نو هغه به هم د سو د سپینو زرو ولی بیوتهم او د دغه کافران د کوټو د کورونو دپاره ابابن دروازې و سرورن او کټونه د هغې علی حیات ته کېون چې دی په هغې باندې آرام کوي دا به ورته ټول الله تعالی د سپینو زرو د سرو زرو ورکړی و. خو لیکن دغه مخکینۍ یره دا چې ایکون الناس امته واحدتن علی الکفر و زخرفن او ورکړی به الله تعالی هغې ته زخرفن هغه سره زر ډول او سینګار و ان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا او ندی دغه ټول مگر دا لګی مزید ژوند د دنیا دی والآخرت عند ربک للمتقین او آخرت غوره دی په نظر رب ستوانی للمتقین د پرهیزګارانو دپاره و من یعش عن ذکر الرحمن زجر ذکر کیږي په اراد د قرآن کریم باندې. حاصل د آیات دا دی الله تعالی وایي ډیر خلک داسې شته دی چې په هغې پسې شیطان داسې نښتې لکه تاسو ته چې ما پرون ویلی په هغې پسې پوستکې نښتې دی ته تقیز وایي تقیز د هغې پوستکی چې په هغې پسې نښتې تاسو ته ما بل مثال ویلی لکه څرنګه چې د پیاز غوټه ده او په هغې پسې د پاس به یو پوستکی ده بیا بل دی بیا بل دی دا هغه پوستکی چې یو بل سره څنګه جوخ لګېدلی دی نو د قرآن کریم نه هغه خلک انکار کوي چې شیطان د هغې سره داسې جوخ لګېدلی دی لکه د هغې پوستکی په پوستکی پسې جوخ لګېدلی دی او یا د هغه پیاز هغه غوټې هغه یو پوستکی د بل سره یو ځای لګېدلی و مې یعشو عشي ویل کېږي په عربۍ کې شمکور کېدلو ته شمکور کېدلو پښتو کې د شمکور وایي شمکور هغه چا ته وایي چې د ورځې نظر کار کوي او د شپې نظر کار نه کوي نو د ده نور نظر کار کوي ډوډۍ یني د غوښې پوټۍ یني په دسترخوان باندې هر شی یني خو د الله تعالی د کتاب نه ځان شمکور کړی دی و مې یعشو عن ذکر الرحمن او چا چې لږې سترګې پټې کړی د ذکر د رحمان ذات نه د الله تعالی د رحمان ذات د ذکر نه لږې سترګې پټې کړلې ځان یې شمکور کړ نو قید له نو جوخ په ولګو موږ سره شیطان په ولګ په قرین نو دغه شیطان ور د مرګري و انم لیسدونهم عن السبیل او دغه شیطانان چې خامخه اړای دی در د لارې د حق نه عن السبیل د دینی اسلام نه او د حق لارې نه چره اړای د شیطانان د مؤمنان مسلمانان اړای لیسدونهم عن السبیل طریق الهدى تفسیر جلالین وی د لارې د هدایت نه اړای و یحسبون د خلق ګمان کوي انه مهتدون چې هدایت ولدی د دې آیت په معنا باندې خپوی شولی کنه الله تعالی وی دا شیطانان د ډیرو خلکو سره لګیدل دي او د هدایت نه بل طرف تړول دي خو د خلکو ګمان دار چې وسه مونږ په هدایت باندې ځکه مونږ خو کوي کنه روجای خونی وری ده کنه قران دی بکې نه کنه خروجای خونی وری ده کنه نو الله تعالی وی شیطان د سردس جوخ لګیدل دي الله تعالی د دین نه بل طرف تړولې خو ستا ګمان دار چې زه مسلمان یم د مسلمان په کور کې پیدا شوی ما حتی اذا جانا تر دې پورې چې راوشي دي مونږ ته نو قال او بوی یا لیتا های ارمان دی بینی چیز ما پمیند که و بین کستا پمیند که بود المشرقین لریوال د مشرق و د مغرب بی المشرقین دیتا وی اغا تغلیب اغا مانه ده یو خو مشرق و مغرب دی کنه اره که خلق والدین وی نو والد خو پلار دی نو مور خو والد نده کنه خو اغیتا وی تغلیب شمسین و قمرین وی لکیگی نو مشرقین دیده که مشرق و مغرب تو مراد دی خو غلبه د مشرق ورکلی شویده پا مغرب باندی نو مشرقین دی جور شویده تسنیر تغلیبی دیتا وی نو کله چې د الله تعالی مخې ته داخله ورشي څوک چې د شیطان سره او شیطان دغه سره مرګره دی او دا د شیطان سره چې مرګرتیا کړی ده نو بیا به دا انسان وای سترګې به بیا کولاو شي چې کزما وستا په منځ کې شیطان ته وای چې دومره لریواله وي کله مشرق او د مغرب چې څومره لریواله دی په خپل منځ کې نو دا بډه رضیاته خو چې دومره لری وي نو الله تعالی په فیصل قرین ډیر بد مرګره دی دغه شیطان شیطان چرته ځان سره مرګره نه کوي دا ډیر زیات بد مرګره دی په فیصل قرین دا دا انسان به وای په قیامت کې د شیطان تجربه به اصل قرین او انت تدیر دیت بد مرګره وی ولین پاکم الیوم او هیڅ ری پیدا در کې تاسو نن رات ای ظلمتم زکه چې د ظلم کړی دی او پیدا ته څه شنه در کې انکم فی العذاب مشترکون دا جواب درې سوال ای دا یو قاعده ده او تاسو ویره د کتابونو کې هم داشته ده په کتابونو کې داشته ده وای کله چې بلوا عام شي نو څه شي اسانه شي صحیح ده نو وس دا شواله چې دا شیطان هم په جهنم کې نورم ډیر جهنميان دي تابعداران اتباع او متبوعین په جهنم کې دي نو آیا د بلوا چې عام شي په جهنم کې ډیر خلک دي نو د بلوا د عام کېدو د وجې نه د جهنم د عذاب اسانی کې په دیوانی کنه الله تعالی وینا اسانی دا چې د دنیا کې د قید چلاوا او دا چې په قیامت په جهنم په اور کې ځنه چلیږي صحیح ده نو ولجن په حکم الیوم او پیدا در کې تاسو ته نن ورځ دو خبری دی دو توجیهات مفسرینو بیان کړی دی دا یو توجیه چې دا کوم ما وکړه دا ین پعو کی دا انکم فی العذاب مشترکون دا ین پعو د پاره فعل واقع شو دی جمله فعل دی دا غیر پاره او دا از ظلمتم دا علت دی دا غیر پاره نو اسمان او دا وکی ولی ین پعکم او هیچ چری پیدا در کی تاسو ته الیوم نن ورځی سه شرط پیدا در کی انکم فی العذاب مشترکون چې تاسو په عذاب کې مشترک یې نو در ته هیڅ قسم پیدا در کوي البلوا اذا عمت سهلت دغه پیدا ته نه در کوي ولی ځکه از ظلمتم تاسو ظلم کړی په دنیا کې نو د ظلم نتیجه دغه ونو د انکم فی العذاب مشترکون د فاعل شو د لین په عذاب فر دویم قول لم بصرین دار چی د لین په عکی زمیر راجه دی قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین دغه زمیر هغه ته راځي ده اغه ول فاعل واقع شو ده او دا انکم کی لام اجلی پټ دی لئنکم نو اس معنی ودسی کوي ولینفعکم ولینفع او هیڅ چری پیدا نه در کی تاسو ته کوم خبره یا لیتنی بیني و بینک بعد المشرقین فبیاصل قرین دغه وینا پیدا ته سره در کی لئنکم فی العذاب مشترکون زکه تاسو په عذاب کې سي مشترکی مشترک ولی په عذاب کې از ظلمتم د علت ده افا انت تسمع ثم نو آیت اور اول کولی شي کڼو ته او تهدی العمیا او یا هدایت ور کولی شي ړندو ته و من کان فی ضلال مبین او څوک چې په گمراهی ښکار کړي نو مانه دا شول چې یو خوا سړی دی چې هغه وده دی نو ته به راښکې یو دار چې ځان په زور باندې وده کړی دی نو خو بیا څوک نشي راښولی کنه الله تعالی وایي د دې سترګې کار کوي خو لیکن د حق د قران کریم نه اعراض کړی دی قران کریم دا حق نه ویني په سترګو باندې او په غوګونو باندې دا حق ناوري نو الله تعالی وایي چې دا کافران افا انت تسمع ثم آیتا اورولې شي دا کڼو ته آیتا اورولې شي دا کافران دې په شان د کڼو باندې دي او ته دل عمیا او یا تلاره خودلې شي غړندو ته چې دا کافران په شان د لندو باندې دي ومن کان په ضلال مبین او هغه چاته هدایت کولې شي په گمراهی ښکارا کړي مړه چې ته نشي کولې او دا لفظ د پی ذکر شو دی او تاسو کتابونه کولی چې دا فی راضی د انغماس ته پاره ای په دې گمراهی کې سم پوښ شوی فی زلال مبین بالکل په کې ورډوب شوی فاین ما نذهبن نبی کا فاین منهم منتقمون تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ستا چې دا کم خلق خلاف کوي په دې باندې به عذاب راځي، خو لیکن عذاب به یا په دنیا کې ورکړلی شي نو ته به وینې، او یا به ته وفات شي نو قیامت کې ولا الله تعالی عذاب ورکړي بیا سخت عذاب. په اما نذهبن نبی کنو که چېرې موږ بوځو تا در انت دنیا نه لاړ شي، په انا منهم منتقمون یقینا موږ در دینه بدله اخیستونکي یو، او نورینکه یا بوخوی مونږ تا ته بعض وعدناهم هغه عذاب چې مونږ وعده کړی دی سره، په انا علیهم مقتدرون نو یقینا مونږ علیهم په دې باندې مقتدرون قدرت درونکي یو، الله تعالی زه په دې باندې قادر یم، زه قدرت لرم نه دی. پس تمسک بالذی اوحی الیک، تشجیع علی التبلیغ، نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده که دا خلق منی او کنی منی خود ته د الله تعالی کتاب کلک راونی سا، او د الله تبارک تعالی په کتاب باندې عمل وکړه په پوره طریقې باندې، او دا غیر پر الله تعالی اول علت بیان کړی دی پرې آیات کې، پرې دویم آیات کې دویم علت دی، دوه علتونه دي د قرآن تابعداري وکړه په کلکه باندې که خلک یې منی او کنی منی، دا غیر دوه وجې دي. پس تمسک بالذی، نو کلک ونیسه ته هغه کتاب وحی الیکه چې وحی کېدلی شي تا ته، انک علی صراط مستقیم، دغه کتاب ځکه کلک راونیسه چې ته په حق لاره باندې، انک علی صراط مستقیم، ته په غنیغه لاره باندې، ته په برابر لاره باندې. دویم علت، و انه لذکر لک، او یقینا دا قرآن کریم ذکر دی ستاره پاره، ولې قوم کو سره قوم دپاره، او سو په تسلون، او زر دی چې ته پوس وکړلی شي، ستاسو نه به ته پوس وکړلی شي. و انه لذکر لک، د ذکر نه مراد په دې کې څه شی دی؟ دو معنی مفسرین بیان کړی دي. یو قول مفسرین داره چې ذکر لکا ذکر دی په معنا د وعظ او د نصیحت سره، دا قرآن کریم ستاره پاره نصیحت دی، نور خلکو لپاره نصیحت دی، دا قرآن کریم داره نصیحت کتاب دی. دویم قول مفسرین داره چې ذکر دی دی کې په معنا د شرافت سره دی، په معنا د احترام او د عزت سره دی. علام بیضاوی رحمت الله دغه معنا کړی ده، و انه لذکر لک، او یقینا دا قرآن کریم شرف لک، دا ستا د پاره عزت دی، ستا لپاره احترام دی. قرآن کریم د الله تعالی د کتاب دی چې په دې باندې انسان ته احترام او عزت ملاوي، ولقومک، او ستا د قوم د پاره هم د عزت دی، ځکه د هغې په لغت باندې نازل شوی دی. د مکې مشرکان خو مشرکانو، خو دا قرآن خو په عربۍ کې دی که نه، هغې هم عربي ویلله، نو دا د هغې لپاره په کې هم عزت دی. وسو په توسلونه، زر دی ستاسو نه به د پوس وکړلی شي، د هر چا نه به د قرآن په باره کې د پوس کېږي، د دې مطابق د عقیده جوړه کړې وه که نه، د دې نظام و قانون دی منلی و که نه، او د دې مطابق د خپل عمل جوړ کړی و که نه. وسو په توسلونه عن القیام بحقه، تفسیر جلالین لیکلی، او د هر چا نه به ته پوس کېدلی چې د قرآن کریم د حقونو په باره کې. زمونږ په درس په افتتاح کې کله چې اصول ویلی کېدل، یوه ورځ په دې باندې درس شوی و چې د قرآن حکیم دغه حقونه څو دي، د هغې پوره تفصیلات ویلی شوي وو، د قرآن کریم په باره کې عقیده صحیح ساتل، قرآن کریم الفاظ زده کول، د قرآن کریم معنا زده کول، او بیا د قرآن کریم باندې عمل کول، او د عمل نه وروسته بیا نور خلکو ته د هغې دعوت ورکول، د قرآن کریم حقونه دي. ده وسوف تسألون عن القیام بحقه، چر دې قرآن حقونه ادا کړي دي که نه دي ادا کړي. واسأل من ارسلنا من قولك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، دلیل نقلی اجمالی د ټولو انبیاء علیه السلام. واسأل من ارسلنا، تپوسو که ته دغه چانه چې لېږلی دي مونږه من قولک، مخکې ستانه من رسلنا، له خپلو پیغمبرانو نه، اجعلنا من دون الرحمن، آیا جوړ کړي دي مونږه سوا د رحمان ذات نه آلهة، نور واکداران د نفع او د نقصان، حقدار د بندګۍ، یعبدون، چې دغه عبادت کېدلی شي. دې کې یو سوال دی او د هغې نه جواب. سوال داری، الله تعالی وایي تر مخکینو پیغمبرانو نه تپوس وکړه چې زما سره نور حقدار د بندګۍ شته دی که نشته دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې الله تعالی پیغمبر جوړ کړ، په دغه وخت کې کم ځای کې پیغمبرانو، الله وایي تپوس وکړه نو څنګه ته وکړه، پیغمبران خو شته دی نه. نو د هغې ډېر جوابونه مفسرینو بیان کړي دي، ډېر زیات جوابونه چې دی دا مفسرینو کړي دي. د نبی صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې پیغمبران دا موجود نه وو. نو دا حکایت دی د شپې د معراج نه، دا په طریقې د حکایت د شپې د معراج نه، تفسیر جلالین هغې ته اشاره کړې. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په شپه د معراج باندې د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام خواته ورتیر شو په جسد مثالی سره، نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته دا ویل شول چې تر دې پیغمبرانو نه تپوس وکړه. نبی علیه الصلوۃ والسلام تپوس وکړه د پیغمبرانو نه، واسأل من ارسلنا قبلک من رسلنا، دا توجیه ذکر کړی ده امام قرطبی رحمت الله علیه، ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی ده. نبی علیه الصلوۃ والسلام تپوس وکړه، اغه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ویل چې جواب ته غیدا ورکړي چې مونږ په توحید باندې را لګل شوی، د الله تعالی سره شریک چیرې نشته، دویم قول لمبسرین دارج په عبارت کې تقدیر دی اصل سره وسأل من ارسلنا وسأل امم من ارسلنا من قبلک من رسولنا ته تپوسو کدا هغه امتونه چې ستانو ته مخکې مونږ پیغمبران لیږلي دي او مراد دی نه يهود او نصارا دي کم چې د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې موجود دا د پاره د الزام د مشرکینو حق پرس حق پرس يهود او نصارا ته دا غینه تپوسو کا دی مشرکانو په دی يهودانو باندې اعتماد کاو نو اېدا الله تعالی پیغمبره ته د دی يهودانو نه تپوسو کا چې الله تعالی کوم مخکې نه پیغمبران نه لګریو نو هغه بی دیني طرف ته دعوت ورکاو کنه توحید د الله تعالی ته دعوت ورکاو نورم جوابونه شتري پکې او یو بل چیرې جوابدار دریم جواب وسأل من ارسلنا یعنی کتب من ارسلنا من قبلک من رسولنا او دا وسأل مراد نظر کولی په مخکینو کتابونو کې تورات او په انجیل کې ته نظر او سوچ فکر وکا په مخکینو کتابونو کې چې آیات په مخکینو کتابونو کې ور شرک دا دلیل شردشتره کې نشتره منادر چې نشتره په هیڅ یو کتاب کې نشتره دا وسأل تاسو کته من ارسلنا دا چانه چې لري دې موږ من قبلک مخکستانه من رسولنا د خپل پیغمبران اجعلنا من دون الرحمن اي جوړ کړی دې ګرځول دې موږ سوا د رحمان دات نه الهتن حقدار د بندګي یعبدون چې د عبادت کېدل شي ولقد ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه واقع ذکر کوي د دلیل نقلی د موسی علیه السلام مخکینی انبیاء علیه السلام هم الله تعالی په دغه باندې لګري په مسله توحید باندې لکه وګوره د موسی علیه السلام حال ته وګوره ولقد ارسلنا یقینا لګلې مونږه موسی علیه السلام واقع بار بار دا بیان شوی ده او لګلې مونږه موسی علیه السلام بیا آیاتنا په معجزات خپل باندې الی فرعون فرعون ته وملئه او غټانو د قوم دغه ته وقالن ویل موسی علیه السلام انی رسول من رب انی رسول رب العالمین یقینا زه را لګلې شوی پیغمبر یم د رب العالمین د طرفنا د الله تعالی طرفنا بیا آیاتنا الله تعالی او ته معجزات ورکړي فلما جاءهم بآياتنا نکل چراغ موسی علیہ السلام غیت په معجزات باندې بآياتنا الدالته علی رسالته اغه معجزات چې موسی علیہ السلام پر رسالت باندې دلالت کاو اذاهم منها یضحکون نو پغه وخت کې اذاهم پغه وخت کې هغه خلکو منها پغه معجزات په یضحکون خندای کوله په غیب سے خندګانی کوله وما نريهم من آیة الا هي اکبر من اختها د دې تفصیل چې مخکې بیان شو د قرآنی کریم کې الله تعالی په سورې اعراف کې بیان شو دي یو سل و یو سل ته یو سل دیرشم یو سل درې دیرشم او دغه سورې بنی اسرائیل یو سل یو نمبر آیت کې دغه تفصیل بیان شوی الله تعالی پی عذابونه راوستل د یو عذاب نه تر د بل عذاب پورې په منځ کې به وقفه وه یو هفته و اته ورځې پای کې وقفه وه کله به چې عذاب راغی دی په موسی علیه السلام پسې راغلل وی زمونږ د پاره دعا غواړی چې الله تعالی زمونږ د عذاب لري کړي وایم به ایمان نه وړو نو کله به چې الله تعالی عذاب لري کړه بیا به دې چیرې کوپر وکړو بیا به الله تعالی عذاب راوسته نو دې آیات نه مراد دغه دي وما نریهم او نه ښودلی مونږ دوی ته من آیتین څه معجزه الا هی اکبر من اختها مګر هغه به غټه وه د هغه بلې ملګري نه چې یو ځل به پې الله تعالی عذاب راوسته او بیا به په منځ کې وقفه وچرو نو هغه بله معجزه وه چې بیا راغلله عذاب به چې راغی نو هغه به د هغه بلې نه غټه وه خو لیکن دوی په هغې باندې ایمان نه راوړ الا هی اکبر من اختها د اختها نه مراد سره یعنی من قرینتها التي قبلها د هغه عذاب او د هغه نښې نه چې هغه بر دې نه مخکې تېره شوې وه واخذناهم بالعذاب یې ونیول مونږ دوی در په عذاب باندې لعلهم یرجعون دې لپاره چې دوی وګرځي حق ته د ګمراهۍ نه حق چیرې هغې ته رجوع کړي وقالو دوی به ویل ایها الساحر ای جادوګره ادعو لنا دعا وغواړه زمونږ دپاره ربک ر خپل رب نه بما عهده عندک په وجه د هغې باندې چې لوز کړی دی ستا سره رب ستا رب چې دی ستا سره لوز کړی دی نو د هغې په وجه باندې زمونږ نه دغه د عذاب چې لرې کړه بما عهده عندک د دې تفصیل مخکې ویلی شوی و یعنی ته د الله تعالی پیغمبر دا معنی ده او ته چیرې حق برس انسانی یا ایها الساحر دې کې یو سوال دی او ډیر غټ سوال دی او دا غي جواب سوال داره چې کله دا به فرعونیان به محتاج شول دعا غوښتلو ته د الله تعالی عذاب به پیراغه نو بیا څنګه ویل چې یا ایها الساحر دعا ته محتاج شوی دی بیا متجادو ګروای یو طرف ته وای چې څوک د چانه دعا غواړي چې ته زما لپاره د خپل رب نه دعا وکه نو بیا بد یادی که په خبانې یادی په خبانې بیا یادی کنه د موسی علیه السلام چې دعا وکړه نو د الله تعالی عذاب به دینه پورته شونه بیا او ته څنګه دعا په وخت کې ساحر وای په کاردار چې اوس ته خلک په استعمالول یو قول لمبسرین داره چې یا ایها الساحر بهترین قول بری کې داره دیده کی الساحرو دیو خو محتاج شوی دی دعا تنو مراد دلینا دا ساحر نمراد عالم کامل عالم تی مراد دی او کلا کلا باقی داسی کولا چه غلوی عالم تا باقی اطلاق ببکاو دا ساحر دا لیکلی تفسیر جلالی لیکلی نورم پسیرین لیکلی نو دیده که مانا داسی کولا یا ایوها الساحرو دعو لنا ای لوی عالم ای لوی ملیسی با شخصی با ودعو لنا دعا وغاره زمونږ د پاره د خپل رب نبی ما عهده عندک په دې وجه باندې چې استاذ سره الله تعالی کوم لوس کړی ته الله تعالی پیغمبر لوی عالمي ايها العالم الكامل دا خبر وکول او دویم قول لم بسرین داره چې دا دیو انتهایی د جهل لوجنه د خپل عادت پرې خودنه د دې عذابونو نه مخکې دغه فرعون او دغه مرګرو موسی علیه السلام ته ساحر وای نو دومره جاهلانو چې بلې سخت عذاب په وخت کې بیا موسی علیه السلام ته ساحر وای دا انتهایی جهل داغي بما عهده عندك یعنی تا ستا د ایمان په وجه باندې الله تعالی ته د عذاب نه بچ کړی ستا د ایمان په وجه باندې نو ته زمونږ د پاره هم د دغه خپل ایمان په وجه باندې دعا وغواړه چې الله تعالی مونږ بچ کړي بما عهده عندك یار دینه مراد نبوت دی یا بما عهده عندك چې ستا د ایمان په وجه باندې ته چې دی الله تعالی د خپل عذاب نه بچ کړی نر دغه ایمان په وجه باندې دعا وغواړه چې مونږ بچو اننا لمهتدون یقینا مونږه هدایت قبلونکي یقینا مونږه خامخا هدایت قبلونکي یو مونږ به هدایت چې قبول کو فلما کشفنا عنهم نکره چې لري کوم داغین علی عذاب عذاب اذا هم ينقصون نبی و دیغه وعده ما تکړه ونادى فرعون في قومه وازك فرعون في قومه ففل قوم کی نو قال ویل الیس لی یا قوم یقوم زما الیس لی ملک مصر ای ورنیشتره ما در بادشاہی د مصر د دې مصر بادشاہ سوک د تاسو بادشاہی کې نشته وهذه الانهار تجري من تحتي او دغه ولی بیګی لاندې د حکم زمانہ تجري من تحتي دا سکیمونه لچا کړی دی خپل قام ته ویلو د سکیم د لچا کړی دی دا پیپونه لچا راوستي دی دا ولی در لچا راوستي دی ډیر ولی د رودینیل نه چې ډیر نهرونه جاری کړی په ملک لکه نن سبا چې طاغوتیان هم دا خبره کوي کنه د طالبانو مجاهدینو په خلاف باندې کله خلکو دا خبره کوي وایي دا سکولونه لچا جوړ کړی دي دا شفاخانه سپتارونه لچا جوړ کړی دي دا روډونه لچا جوړ کړی دي دا ولی در لچا جوړی کړی دي چې تاسو طالبانو باندې دا ور لګیا څوک کوي فرعون دغه خبره وکړه وایي تاسو لکه سوچ فکر وکړئ چې د دې ملک بادشاہ څوک دی یو خبره شوله بیا در دا ولی نهرونه او غیره دا چا جوړ کړی دي افلا تبصرون آیا تاسو نه وینئ آیا تاسو سوچ او فکر نه کوئ آیا تاسو دا وینئ که نه وینئ او تاسو سوچ فکر کړی دی که نه دی کړی د دې څه معنی ده دا خبرې خلکو ته ولې وکړلې ام انا خیرون آیا زه غوره یمه من هذا الذي له دغه سړی نه هو مهین چې هغه ډېر ذلیله دی موسی علیه السلام ته ویل دا ډېر زیات ذلیله دی وایي تاسو اوس ووایئ د ده له چېرته یوه وله جوړه کړې ده یو سلګه د پیپل لچرته اغیستې ر او ما دله دومره ولی جوړ کړي دومره سکیمونه له ما کړي دي د به چرته یو مکتب جوړ کړی مونږ در څومره مکتبونه جوړ کړي دي نن سبا هم دقه خبرې دي او فرعون هم د خبرې کړي موسی علیه السلام باندې ټاپره څه ولګوله وایي دا ذلیله انسان دی چې بادشاه زه یمه او بس دا زما نوسي اختیارات اخلي ولا یکاد یبین او نږدې نه ده چې خپله خبره ښکاره وکړي نږدې نه ده چې دا خپله خبره چې بالکل ښکاره کړي یظهر کلامه مفسرین لیکلی دی چې دا دروغ ویل دی دا چې دا اولنۍ خبره وکړه چې هو مهین نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث ته بخاری د مسلم کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم په شپه د معراج باندې د موسی علیه السلام سره میلاو شو نبی علیه السلام ویل وای سور غنم سور سړیو او مایلو غنم رنگی ته یعنی غنم رنگ انسانو سرواری طرف ته مایلو او دنګ قدیو او گنگوچی گنگوچی ویخته و مزیدار مزیدار. نبی اسلامی ما ولیده. موسی علیه السلام دروغ وی ده خلق. مهین زریر انده اگر دیر جات عزت من ده. او دا چی دا خبره که چی دا جبین خطی ده. نو جبین خطی نده دا غیمخ که تفصیل ویلی شده ده دروغ وی. کله چی موسی علیه السلام تا اللہ تعالی پیغمبری ورکلا نو دا اللہ تعالی نه دعا وختلا چی وحلو العقده تا من لسانی نو لکنت دا جبه ختم شوه ده. دا غنم پاتی شوه. الله تعالی غ دعا قبول کړی وکړه او تعالی کې تاسو ته دوه خبرې کړې یا وحلل عقده من لسانی د تفسیر مدارک په حواله تاسو ما ویلو چې یا په جبه کې لکنتو هغه سکروټه وی خو دی نو الله تعالی تی بیا دغه چیرې مصیبت الله تعالی لري او یا مراد درې چې یو سړی کله یو مشر ته خبره کوي نو روح پر راشي الله تعالی او ته چې تا باندې روح ناراضي دغه تفصيلات تیرې مخکې ویل شي نو فرعون دا خبره وکړه ولا یکاد یوبین او نږدې نه ده چې خبره کولای شي نو تفسیر سراج المنیر په حواله تاسو ما ویلو روح په چا باندې یاره په چا باندې براتله وای کار خوستا خرابې ده څنګه دا خبره نشي کولای خبره خو کولای شي خبره خو جتا ته وکړه نو خو حالت ستا خرابېدل نو موسی خدا پرې خبرو کې دا دروغجنو ولا یکاد یبین او نږدې نه ده چې ښکاره خبره وکړي پلوله القی علی اسورتن اوسې دا خبره وکړله درېمې خبرې ته اوس راغی دا پیغمبر دی کره دا پیغمبر وې په هغه وخت کې داسې وه مفسرینو لیکلي دي چې چا به خپل یو استازی لیږی یو بادشاه نو د هغې مټ ته یې بنګړي واچول بنګړي به ورته واچول غاړې ته به د یو هار واچو وایي دا وه چې زه د الله تعالی د طرف نه رالیږلی شوی یم نو د ده خو نه په لاس کې بنګړي شته دی او نه یې غاړې ته سهار شته دی دا څنګه استازی دی د الله تعالی طرف نه وایي زمونږ چې چا ته استازی لیږو نو د هغې علامه ده چې مونږ ته لاس ته بنګړي ور واچو نو تاسو به د هغې جواب وکړئ چې دا خو څه خزانه ده کنه دا خو دا موسی علیه السلام دا الله تعالی پیغمبر دی نر دی نر نو نران چې دی هغه خو لاس ته بنګړي نه اچوي کنه فلولا القی علیه ولی نشی راغورځېدلی علیه په ده باندې اسورتون هغه بنګړۍ من ذهبین د سرو زرو نه او جا ماه الملائکتو مقترنین یا ولی نه راځي د سره ملائک مقترنین چې سپونې تړی مقترنین متتابعین پرله پسې را روانې په څه باندې را شي تفسیر جلالین وایي یشهدون بصدقه فرعون ویل ملائک دی را شي پرله پسې دی را شي او هغه دې ګواهي وکړي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی موږ بیا له ومنو فاستخف قومه فاطاعوه بس قوم تبا برباد شو په طاغوتیانو پسې ورپسې شول بس قوم چې تبا شو چا چې فرعون ته بيداری کړی دن به حال ګوري چې کم ځکه چې تبا برباد شول په دریاب کې الله تعالی غرق کړل ته دې زمانی فرعونیان چې چا ومنل هغه به الله تعالی تبا کوي خامخه فاستخف قومه نو دوکای ورکړل خپل قوم ته فاستخف قومه قمل قمقل خپل قوم لره خپل قوم قمقل کا خپل قوم چې قمقل کا بس فاستخف قومه فاطاعوه څنګه قمقل کړه یعنی تابیداری وکړه لاغه خلکو فاطاعوه تابیداری وکړه داغه من تکذیب موسی دا فرعون دا موسی علیه السلام تکذیب کنه قوم مکه انهم کانوا قوم فاسقین یقینا ودی نه فرمان قوم خو لیکن دا نه فرمانو فلما اسفونا کله چې خفق دلمونګه الله یې خفق کړه موسی علیه السلام یې خفق کړه خدا دا الله تعالی دا پیغمبر خفغان دا داسې دی لکه الله تعالی خفغان چی نو کله چې خفق کړو مونږه انتقمنا منهم مونږه بدلا واغستل دا غینه فاغرقناهم اجمعین نو مونږه ټول چې غرق کړل په یو ځای باندې فجعلناهم سلفا نو وګرځول مونږه غی لره تیر شوی نمونه و مثلا للآخرین او عبرت د پاره دروستنو خلکو د مخکینو خلکو لپاره دا نه خره عبرت شوله نو دراتلون کې خلکو لپاره نه خره عبرت شوله د مخکینو د پاره دروستنو لپاره سلفا دا د هغه چاره پاره چې دغه سي عمل کوي په هغه زمانه کې نو دا غیر پاره د عبرت شو او مثلا للآخرین او دورستانو خلکو لپاره څوک چې الله تعالی پیغمبرانو خلاف کوي الله تبارک تعالی به هغه ستباکي